głębszych związanych z Europejską Kartą Socjalną, którą trzeba popularyzować. Dziękuję, profesor Julian Auleitner. Teraz mi się już udało bez przeszkód. Bardzo. Ekonomista, polityk społeczny Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Jest poniedziałek, to 1 maja, minęła godzina 9. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 160 wypadków na drogach od początku długiego weekendu. Zginęło 10 osób. Kolejny zmasowany rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. 1 maja będzie najładniejszym dniem majówki. Policja podsumowuje pierwszą połowę majowego weekendu. W ponad 160 wypadkach zginęło 10 osób, a prawie 200 zostało rannych. Od piątku do niedzieli drogówka złapała prawie 900 pijanych kierowców. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej mówi, że kierowcy szczególną uwagę powinni zwracać na prędkość. Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem tej prędkości panowanie nad pojazdem jest znacznie trudniejsze. Wydłuża się droga zatrzymania pojazdu, a jednocześnie skraca się czas niezbędny na odpowiednią reakcję, zarówno ze strony kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Powinni mieć to na uwadze także motocykliści, których w ostatnim czasie jest coraz więcej na drogach. W zeszłoroczną majówkę między 28 kwietnia a 3 maja doszło do 348 wypadków. Zginęły 33 osoby, a 389 zostało rannych. W rosyjskim ataku rakietowym na obwód Dniepropetrowski na Ukrainie rannych zostało 25 osób. Pociski spadły głównie na miasto Pawłochrat, uderzyły w 19 bloków mieszkalnych, 25 domów, 6 szkół i przedszkoli oraz 5 sklepów. W gminie Werbki pod Pawłochradem ostrzelanych zostało kolejnych 40 budynków i szkoła. W nocy Rosjanie zaatakowali pociskami manewrującymi i dronami także Kijów. Ze wstępnych danych wynika, że nie było ofiar. Wśród ludności cywilnej nie ucierpiały też budynki mieszkalne ani infrastruktura. Czechy razem z sojusznikami będą szukać sposobów na zwiększenie dostaw amunicji dla ukraińskiej armii, powiedział po powrocie z Ukrainy czeski prezydent Petr Pavel. Zaznaczył, że krytyczny niedobór amunicji ogranicza nie tylko zdolności obronne Ukrainy, ale również możliwości przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy. Jeśli Ukraina ma odzyskać kontrolę nad okupowanym terytorium, które Rosja utrzymuje od ponad roku, to nie ma innej możliwości niż kontrofensywa. Do jej skutecznego przeprowadzenia potrzebna jest amunicja. Petr Pavel spędził na Ukrainie 2 dni i rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, któremu przedstawił plan zaangażowania Czech w odbudowę kraju. Czeski prezydent odwiedził Buczę i Borodziankę. Jako pierwszy od rosyjskiej inwazji zagraniczny przywódca udał się też na wschód kraju, gdzie spotkał się z ukraińskimi żołnierzami. We Włoszech tradycyjnie przypadające dziś święto pracy odbędzie się pod znakiem pochodów, wieców i koncertów na terenie całego kraju. Zapowiedziano także demonstracje i pikiety przeciwko polityce społecznej obecnego prawicowego rządu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. 1 maja jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy od końca II wojny światowej. Pierwszy artykuł włoskiej konstytucji mówi: Włochy są republiką demokratyczną opartą na pracy. W tym roku 3 największe organizacje związkowe organizują wspólne obchody w Potenzy na południu Włoch. Tradycyjnie największy darmowy koncert pierwszomajowy odbędzie się w Rzymie na ogromnym placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Będzie transmitowany od 15 do północy przez telewizję publiczną RAI. Wystąpi blisko 50 artystów i zespołów, w tym bardzo popularny Ligabue. Podobne koncerty odbędą się w Bolonii, Katanii i Taranto. Otwarta będzie większość galerii sztuki i muzeów, w tym Florencka Galeria Uffizi i Park Archeologiczny w Pompejach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Chłodniejsze noce i poranki, opady deszczu, ale i temperatura do 20 stopni. Taka według prognoz Instytutu Meteorologii będzie majówka. Najładniejszym dniem będzie 1 maja. Temperatura będzie bardzo przyjemna. W wielu miejscach Polski zbliży się do 18-19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, na południu Polski, do nawet może 20 stopni. Więc poniedziałek najładniejszy dzień na spacery, na aktywności, na świeżym powietrzu, na korzystanie z wolnego dnia. Mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Także jutro głównie w Szczecinku, Zielonej Górze, Opolu i w Katowicach termometry mogą pokazać 20 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. teraz czas na wiadomości sportowe. Na posterunku jest Robert Grzędowski. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przegrała z reprezentacją Wielkiej Brytanii w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Zawody rozgrywane są w angielskim Nottingham. Tam biało-czerwoni walczą o awans do elity. Wczoraj było blisko zwycięstwa, ale po dogrywce to Brytyjczycy wygrali 5-4. Polacy wciąż mają szansę na awans, bo wywalczą go dwa zespoły. Na razie w tabeli prowadzą Włosi przed Brytyjczykami i Polakami. W hokejowej lidze NHL niespodzianka. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego odpadła z fazy playoff już w pierwszej rundzie. To Florida Panthers. Wygrali z Niedźwiadkami 4-3 w ostatnim 7 meczu i właśnie takim wynikiem 4-3 zamknęli serię playoff. Z gry o Puchar Stanleya odpadli też obrońcy tytułu Colorado Avalanche. Oni przegrali swoją serię z Seattle Kraken. A w koszykarskiej NBA mistrzowie pozostali w grze z dużymi kłopotami, ale jednak do półfinału konferencji zachodniej awansowali koszykarze Golden State Warriors. W decydującym 7 meczu serii obrońcy tytułu pokonali Sacramento Kings 120-100. Klasą sam dla siebie był lider Golden State Steph Curry. Steph Curry jest pierwszym zawodnikiem w historii NBA, który zdobył 50 punktów w 7 decydującym meczu playoffs. Musiałem być cały czas agresywny w grze. Moi koledzy dostosowali się do tego. Starałem się też oddawać rzuty wcześniej, aby zmylić przeciwnika. Musiałem być po prostu skuteczny i w większości się to udawało, mówił po meczu Steph Curry. W półfinale Warriors zmierzą się z LA Lakers. Natomiast w pierwszym półfinowym pojedynku konferencji wschodniej dalej rewelacyjną formę pokazują gracze Miami Heat. Po wyeliminowaniu faworytów do mistrzostwa Milwaukee Bucks, ekipa z Florydy na początek serii pokonała w Nowym Jorku miejscowych Knicks 108-101. Heat w tegorocznych playoffach wygrali już 5 spotkań i przegrali tylko jedno. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W żużlowej PGE Ekstralidze niedzielne mecze czwartej kolejki wygrały zespoły Sparty Wrocław i Wilków Krosno. Niepokonana w tym sezonie Sparta wygrała z Włókniarzem Częstochowa 46-44. Wilki Krosno pokonały GKM Grudziądz 49-41. I jeszcze rugby w trójkowym sporcie, a konkretnie Polska Ekstraliga. Na 3 kolejki przed końcem sezonu znamy już pierwszego finalistę. Grę w meczu o złoto zapewniło sobie Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. We wczorajszym hicie 15 kolejki Budo wygrało z Orkanem Sochaczew 29-15 i już na pewno nie wypadnie z pierwszej dwójki. Orkan ma matematyczne szanse, by wyprzedzić jeszcze drugie w tabeli Ogniwo Sopot, ale wiele wskazuje na to, że w finale zagrają zespoły z Aleksandrowa Łódzkiego i Sopotu, a gospodarzem finału będzie zwycięzca sezonu zasadniczego. W serwisie informacyjnym mówiliśmy o tym, że ponoć majówka będzie ładna, no to czas na detale. Dzisiaj w ciągu dnia pogodnie, tylko na zachodzie kraju pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, ale synoptycy nawet nie zająknęli się o przelotnym deszczu i bardzo dobrze. I oby tak właśnie było, temperatura maksymalna od około 13 miejscami nad morzem, no akurat nad morzem trochę chłodniej, ale za to 17 na przeważającym obszarze kraju i nawet do 20 na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ciśnienie w południe powinno wynieść 1008 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w Trójce nie uciekniemy od faktu, że mamy pierwszy dzień maja, czyli święto pracy. No i tu rodzi się pytanie, czy 1 maja, święto pracy, było pracowite dla muzyków na przestrzeni lat, a to akurat doskonale wie Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy urodzinowo od roku 1954. Jeśli w twojej dzielnicy dzieje się coś dziwnego, do kogo zadzwonisz? Oczywiście do pogromców duchów. Trudno jest nie znać tej kultowej kompozycji z filmu Ghostbusters. Tak się składa, że dziś urodziny obchodzi jej twórca Ray Parker Jr. Urodzony w Detroit, muzyk, piosenkarz i producent muzyczny. Ma na swoim koncie 6 albumów studyjnych i kilkadziesiąt singli, ale to właśnie utwór Ghostbusters z 1984 roku przyniósł mu największą popularność. Piosenka tuż po premierze błyskawicznie wylądowała na pierwszym miejscu list przebojów w takich krajach jak Kanada, Francja, Hiszpania oraz oczywiście Stany Zjednoczone. Była także nominowana do Oscara. Poza solową działalnością Ray Parker Jr. występował także z grupą Radio oraz nagrywał muzykę z Barrym White'em. Przechodzimy do roku 1966 i przenosimy się do sali Wembley Empire Pool, gdzie 1 maja zespół The Beatles oficjalnie po raz ostatni wystąpił w Wielkiej Brytanii. Czwórka z Liverpoolu zagrała 15-minutowy koncert podczas gali zwycięzców konkursu gazety New Musical Express. Na występ grupy złożyły się piosenki I Feel Fine, Nowhere Man, Day Tripper, If I Need Someone i I'm Down. 3 lata później zespół postanowił zagrać jeszcze jeden koncert na dachu swojej wytwórni, jednak to wydarzenie uważane jest za spontaniczny happening. Na koniec rok 1980 i urodziny ukochanej wokalistki trójkowego redaktora Piotra Barona, Isabelle Geffroy, znanej jako Zaz. Zadebiutowała w 2001 roku występami w bluesowej formacji 50 Fingers. 6 lat później rozpoczęła współpracę z producentem i kompozytorem Kheireddinem Sultanim, co doprowadziło ją do wydania debiutanckiej płyty w roku 2010. Album już 2 miesiące po premierze zyskał status złotej płyty, a promująca go kompozycja Żywe stała się przebojem we Francji. Obecnie Zaz ma na swoim koncie 5 albumów studyjnych, najnowszy z nich zatytułowany Isa, ukazał się w 2021 roku. Swoją pracę związaną z przygotowaniem dla Państwa kalendarza muzycznego przygotowała Justyna Grabasz. obejmują mnie. Na ten czas usta obejmują mnie. Jesteś żyła, bądź tak bardzo matką. Państwo słuchają Trójki przed południem. Gdyby Państwo mieli chwilę wolną, a zakładam, że takich chwil wolnych jest sporo w ciągu najbliższych dni, to zachęcam do odwiedzin naszej internetowej strony, żeby zobaczyć, jak wygląda ostatnie notowanie listy przebojów Trójki, a za nami jest wydanie numer 56. LPT polskieradio.pl to tutaj 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Ja uprzedzę nieco fakty, choć pewnie gdyby Państwo chcieli potwierdzić moje słowa, to zgodzą się, że na stałym szczycie jest kolejny raz Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Były 3 nowości, jedną z nich Peter Gabriel, który tym samym ma w zestawieniu teraz 2 piosenki. Na miejscu 5 jest Panopticon, na miejscu 10 właśnie nowość, utwór zatytułowany I.O., a więc utwór tytułowy z powoli, ale konsekwentnie zbliżającej się jego płyty. Zachęcam do głosowania, proszę w ten sposób ułożyć 57. wydanie listy, które w piątek od godziny 19 na Państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12. LPT Polskie Radio.pl, albo głosować można też za pomocą naszej aplikacji. No to posłuchajmy, jak Peter Gabriel śpiewa I.O. I'm just a part of everything. I stand on 2 legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live apart, 'cause we got 2 legs, a brain and a heart. We all belong to everything. Octopus suckers in the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything. like a baby, I learn like a sea. Spread out my tubers wherever I need. I find any way to attach and connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'll be all laid to rest in the proper place. Into the roots of an old, old tree, where life can move freely in and out of me. There's stuff coming out, there's stuff going in. I'm just a part of everything. Nawiązując do tego, że dzisiaj mamy pierwszy dzień maja, można powiedzieć, że Peter Gabriel solidnie się napracował, bo ma dwie piosenki w ostatnim wydaniu listy przebojów trójki. lptpolskieradio.pl. Proszę głosować. A no właśnie, dziś 1 maja, dzień pracy. Ustanowienie tego święta przez drugą międzynarodówkę miało na przełomie XIX i XX wieku motywować robotników do walki na rzecz 8-godzinnego dnia pracy. Miało to duży związek z rewolucją przemysłową, która sprawiła, że praca jednego robotnika stawała na przestrzeni lat się coraz bardziej rentowna. Dziś właściwie co i róż przeżywamy rewolucję w dziedzinie technologii, a czas naszej pracy, jaki wywalczyli kiedyś robotnicy, do dziś pozostał 8-godzinny. Czy możemy w związku z tym spodziewać się czegoś więcej od przyszłości? O to pytał Józef Niewiarowski. Maszyny. To one zajmowały kolejne miejsca w rosnących jak grzyby po deszczu fabrykach. To właśnie one były jedną z przyczyn wywalczenia przez robotników podstawowych praw pracowniczych. Pojawiły się maszyny. Z początku były to maszyny parowe, później elektryczne, potem spalinowe. No i człowiek dzięki między innymi maszynom, ale nie tylko, mógł zmienić sposób produkcji. Rewolucja przemysłowa, jak zauważa Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki, nie była szczytem rozwoju, ale iskrą, która dalej napędza rynek technologii. Kolejnym etapem po wprowadzeniu maszyn, urządzeń, które zastępowały pracę człowieka, była możliwość przesyłania wiadomości w bardzo krótkim czasie, czyli telegraf. Potem był telefon, rok 1876, a później przesyłanie wiadomości bez korzystania z pomocy kabla, czyli radio, które udoskonalono w początkach XX wieku. To był ten kolejny etap. Kolejnym rewolucyjnym wynalazkiem był internet. I co dalej? Właściwie nie wiadomo. Żyjemy w dobie internetu, a zaraz będziemy żyli w dobie sztucznej inteligencji i możemy jedynie zastanawiać się, co gotuje nam przyszłość, tak jak robili to dawniej. Film pod tytułem Powrót do przyszłości. Jego druga część opowiadała o historii, która się wydarzy gdzieś tam w latach 20. i XXI wieku, czyli w dzisiejszych czasach. W tym filmie pokazywane były samozapinające się buty. Przewidziano, że człowiek będzie mógł regulować pogodę. Nikt nie przewidział, że dominację zdobędzie internet, że to on zrewolucjonizuje nasze życie. Internet dał nam podstawy do stworzenia AI, które już dziś ratuje nas w pracy, choć rzadko o tym myślimy. 10 lat temu pojawiła się funkcja poprawiania błędów ortograficznych. Doktor Tomasz Gajderowicz, ekspert rynku pracy z Uniwersytetu Warszawskiego. Co to znaczy? To znaczy de facto, że przyszła technologia i naprawiła pewną trudność osób różnorodnych w zakresie pisania i w ten sposób te osoby stały się pełnoprawnymi, w pełni produktywnymi pracownikami na rynku pracy. Odległość też nie stanowi dziś większego problemu. 1, 2, 3, jesteśmy. Dobra, jest super. Jednak co to dla nas znaczy? Czy technologia zastępuje nas w pracy, czy każe nam po prostu pracować inaczej? Gdy pojawiły się maszyny i zaczęły być powszechnie używane, wtedy wielu pozytywistów uważało, że przychodzi czas, kiedy człowiek w ogóle nie będzie pracował, bo za niego wszystko będą robiły maszyny. Było to zbyt optymistyczne spojrzenie, bo jak się potem okazało, przybyły nowe zawody, których maszyny robić nie mogły i wcale nie oznaczało to, że człowiek mniej pracuje. Co prawda poprawiły się warunki pracy rzeczywiście, bo ten przełom XIX-XX wieku ludzie zaczęli pracować rzeczywiście 8 godzin, a nie po 12, po 14 godzin jak wcześniej. Dziś również wiele państw rozważa wprowadzenie możliwości 4-dniowego tygodnia pracy, choć pamiętajmy, że na przełomie XIX i XX wieku to robotnicy musieli dochodzić swoich praw. Dziś również tak jest. Sama technologia, która zwiększa wydajność naszej pracy, nie sprawia, że nasza praca staje się z automatu bardziej dochodowa. O rewolucji technologicznej opowiadał państwu Józef Niewiarowski, a ja trafiłem na taki wierszyk, no, który kiedyś w dawnych czasach przy okazji 1 maja pewnie był popularny. Choćby i po raz 1000 osaczyły nas trudności, my idziemy blaskiem bijąc w urodę maszyn i roślin. Soul, cause hip-hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my way. And the world finna know my name. I don't still, but a thousand other fuck, yes, my love is real. Trzeci Polskiego Radia. Zostało do godziny 10. Słuchają Państwo Trójki przed południem w studiu Goszcze Marcina Jagiełowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło u Pana znowu gościć. Właśnie tak przed chwilką rozmawialiśmy, że dawno nie mieliśmy okazji. Tak. No i właśnie nadeszła ta wiekopomna chwila. Marcin bardzo podkreślał jedną rzecz. Jutro bardzo ważny deadline, no ale to proszę opowiedzieć. Już opowiadam. Informator ekonomiczny. Tak, to już naprawdę ostatni moment. Kto z Państwa nie rozliczył się z fiskusem albo zna taką osobę, ważna informacja, czas mamy tylko do jutra, do północy. W przypadku składania deklaracji w internecie przez stronę podatki.gov.pl wszystko za nas już zrobiła skarbówka. Nie grozi nam więc na przykład kara za przegapienie terminu. Ale mówiąc kolokwialnie, przeklikać gotową deklarację warto. Jeśli na przykład przekazujemy darowizny na cele społeczne, to warto dopilnować, by ten fakt został zauważony w deklaracji, bo to oznacza po prostu mniejszy podatek. Podobnie jest z ulgami. Najpopularniejsza jest ta termomodernizacyjna czy na dzieci, no ale by zostały uwzględnione, musimy zadbać o to sami. PIT możemy rozliczyć sami albo z małżonkiem, ale w tym drugim przypadku też musimy zatwierdzić wszystko ręcznie w portalu. W tym roku rekordowa ma być kwota zwrotu podatków. Do naszych kieszeni ma wrócić mniej więcej 20 miliardów złotych. Wynika to z zeszłorocznej reformy podatkowej, na którą składały się trzy elementy. Podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych i obniżenie stawki dla pierwszego progu z 17 do 12%. Tak mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska. szacujemy, że jest to co najmniej 15 milionów podatników, taki zwrot otrzyma. Być może będzie to więcej, ale ostateczne dane podamy już po zakończeniu akcji rozliczeń. A przypomnijmy, że kto rozliczy się przez internet, ten dostanie szybciej wspomniany zwrot. My już zwróciliśmy fizycznie podatnikom ponad 18 miliardów złotych, a 2 miliardy jeszcze czeka na zwrot. To są deklaracje z ostatnich dni, bo łącznie podatnicy wykazali już w zeznaniach 20,3 miliarda złotych. Tak mówił w radiowej Jedynce dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak. W tym roku, przypomnijmy, możemy przekazać 1,5% naszego podatku dla organizacji pożytku publicznego. I to też rzecz, o której warto dopilnować, sprawdzając w internecie przygotowane dla nas zeznanie. Jeżeli korzystamy z usługi Twój PIT, to nawet nie musimy wpisywać do określonej rubryki. Po prostu na pierwszej stronie mamy taką zakładkę Organizacja Pożytku Publicznego. Klikamy edytuj, wpisujemy numer KRS, ewentualnie cel szczegółowy. Zaznaczamy checkbox, czy chcemy ujawnić swoje dane osobowe Organizacji Pożytku Publicznego, czy też nie. Zatwierdzamy i gotowe. Według danych Ministerstwa Finansów z czwartku deklaracje złożyło niemal 14 milionów Polaków, z czego przez internet około 7 milionów. Przypomnijmy, w przypadku najpopularniejszych deklaracji PIT-36 i PIT-37 termin mija 2 maja, czyli po prostu jutro. Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej? No, nie trudno zgadnąć, że średnia pensja jest najwyższa na Mazowszu. W marcu było to ponad 8856 zł. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. Pensje w najlepiej zarabiającym województwie wzrosły miesiąc do miesiąca o niemal 8,5%, a w stosunku rok do roku o niemal 12%. Ale wyjdźmy z Warszawy. Średnia krajowa według GUS-u w firmach to teraz trochę ponad 7,5 tysiąca złotych. Chodzi o firmy zatrudniające więcej niż 9 pracowników, czyli, no umówmy się, nie jest to oczywiście wskaźnik idealny. Ponad średnią krajową wychylają się poza Mazowszem też Pomorze i Małopolska, a najniższa pensja w statystykach pojawia się w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj płaca wyniosła nieco ponad 5912 zł. Płace niestety cały czas nie doganiają inflacji, ale zdaniem analityków ten zły trend odwróci się w drugiej połowie roku. Według piątkowych danych GUS-u inflacja pikuje już drugi miesiąc z rzędu. W kwietniu spadła z 16,1% do 14,7%. To z jednej strony statystyczny efekt porównania do zeszłego roku, ale co ważne, poprawę widać już także w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Miesięczna inflacja jest już wyraźnie poniżej 1%. W marcu to było jeszcze 1,1% i to jest ważne. To znaczy, że to naprężenie, to napięcie inflacyjne rzeczywiście schodzi. Tak mówił na naszej antenie Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Te dane oczywiście nie oznaczają spadków cen, ale hamowanie tempa ich wzrostu i to nawet szybciej niż spodziewała się większość ekonomistów. Realnie w portfelu te zmiany zobaczymy latem, kiedy inflacja zejdzie już w okolice 10%. Wtedy nasze pensje będą rosły szybciej niż ceny w sklepach. To będzie pierwszy prawdziwy oddech w inflacyjnym maratonie, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. A drugi oddech to będzie wtedy, kiedy inflacja przestanie być istotnie wyższa niż to, co oferują nam koledzy bankowcy jako propozycje oprocentowania lokaty, tak? Żeby przestały wreszcie nasze oszczędności odkładane na czarną godzinę tracić realnie na wartości. Na koniec roku inflacja będzie już jednocyfrowa i wtedy będzie można myśleć o niższych stopach procentowych. To wszystko oczywiście pod warunkiem, że nie wydarzy się coś niespodziewanego, no i oczywiście tego się trzymamy. A na koniec jeszcze ciekawostka, o której czytam w wywiadzie PAP z Leszkiem Raniewiczem, który organizuje targi meblarskie. Co mówi w tej rozmowie? Jeśli wskaźniki inflacji będą zadowalające, to klienci doczekają się obniżek cen mebli w tym roku lub na początku przyszłego. No to z zakupem mebli kto może, niech się wstrzyma, a dzisiaj wykorzysta piękną pogodę, no i spokojnego dnia z dala od takich trosk ekonomicznych. Czyli jak kupować sofę, to jeszcze się wstrzymać. A pan pamięta swoją pierwszą pracę, ale taką, że na stole był glejt? Pamiętam. Mhm. I było to? Jaka była stawka? Wie pan, że już nie, nie pamiętam. Nie, no. Chodzi o pieniądze. Pieniądze to nie wszystko i nie są najważniejsze. Co pan wykonywał? A, to była jeszcze studencka, proszę pana, praca w takim call center. Nie, okay. Dział obsługi klienta, tam się rozmawiało, dzwoniło, ofertki, okay. Gazetki, takie rzeczy. A ja zacząłem od radia i tak, proszę, to trwa na drugim roku studiów. Marcin Jagiełowicz, informator ekonomiczny. Mam nadzieję, że wzrosła od tego czasu. Tak, ja jestem zadowolony. Dziękuję bardzo. Serdeczności. I hope, I hope.